yandım, yıllarca sevdim, aşkınla yandım. Artık ben aşka inanmıyorum, artık ben aşka inanmıyorum. Sevdim severi çok acı çekti. Acı çektim, terk ederse etsin, aldırmıyorum. Onun için çarpan kalbim tutulsa, yanarsa yansın, ben yanmıyorum. Yıllarca sevdim, aşkımla yandım. Yıllarca sevdim, aşkımla yandım. Artık ben aşka inanmıyorum, artık ben aşka inanmıyorum. Seviyorum dedin, yalan söyledin. Seni seven sevdim, aşkımla yandım. Yıllarca sevdim, aşkımla yandım. Artık ben aşka inanmıyorum. Artık ben aşka inanmıyorum. Artık ben aşka inanmıyorum.